Hariho umusonga uri muri iyi nyumbangano uraturitsa mu guturikirije mu bumwe Mesaya isindawe mu mwanya wo kujya kwipimisha kwa muganga. Ako kagusonga ntukirengagize, kansonga ntukamenya. Kansonga ntukamenya ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'amagara y'abantu. Ndonge kwara mutsanchuti namwe bakunzi baradwisanganiro ikiganiro ni kansonga no kamenya ni kumagara y'abantu imisi yose nkiyi nk'ayamango. Uno musi muti tugiye kubaganira kubiki. Ivyigwa moza makungu vyerekana ko konsa abana ari umuco uri kuratituka, ivyo bikagira ingaruka mbi yaba kumagara y'ikibondo eka no kumagara y'umuvyeyi. Nkuko muza kuvyumva mu kanya kari imbere. Mugenzi wacu Diodone Nzeyimana araza no kudushikana mu ntara ya Muyinga, aho abakenyezi baho batubwira uko basanzwe babikora mu konsa abana. Claire Nkuru nziza nije nabateguriye ikiganiro cy'uno munsi sangwe ikaze. Sangwe muri sanze kuri radio isanganiro. Kume n'abakenyezi bo ngahe Muyinga mbona bose bafise ibibondo, twagira tuganire ku kijanye n'ukuntu bonsa abana. Nagira mugabo imbere yuko tuganira baganira na Disanganiro babanze bidondore muvyeyi babitanguye. Banyita na bakanzi Josephine. Josephine ndabona ufise umwana, mbega uyu mwana wabaronka? Mwaronka. Afise yameza ngahe canke imyaka ingahe kumbona kiri mu mwaka n'amezi atandatu? Afise umwaka n'amezi atandatu n'ubu aracoma. Yego. Ndabona muri kumwe, mbega umwonsa kangahe ku munsi? Imwe yonke isaha yose sakiye kubera abona tuba twicaye. Hari igihe abonye abandi bana aca aratemberana n'abandi bana, mugabo atabona abandi bana nyine ajya aguma yizingiye kuri zewe. Agaya yarose twajyaga hembuka ntaguma yonka cyayigira kwitemberera cyabaka bicaye ku bibero iwanze. Ego Josephine, uyu mwana wawe urumva uravuga uti n'ubu aronka amaze umwaka n'amezi atandatu, mbega uravuga ko umugaburira, mbega watanguye kumugaburira afise ameza ngaha? Namugaburiye ku mwaka n'amezi atanu. Namugaburiye ku mezi atanu. Wamugaburiye ku mezi atanu, icyo gihe waciye umugaburira uduki? Namugaburiye ibyo ndiye byose zini na kubera nta buryo nari mvize bwo kwirirwa ndaronda tujya banda kuvuga ngo ndagaburira abana dupfira n'uduhe. Ntabyo nazoboye kuronka nta buryo nari nifitiye. Uravuze nyine tudupera uduhwe utwamwa nkumbura utubuga tutworoshe, ati natwa nifitiye, mbega ubu unaho nyene uyu mwana ndabona ntaca aba yaradoshe umugaburira uduku ubunaho. Nsoboye kuronka nk'amafaranga nkaronka nk'uturengarenga shaurenka zirabonga zose kuduharaje. Ejo narazobora kudukunda cyane. Haramaze iminsi hari n'intuza n'uruzuba yahi Muyinga, mbega utwo tuntu nyine turaboneka. Ejwi tudukura ku nzira ku isoko tutaboneke nyine turihangana. Yozefi, wavuze ati uyu mwana wawe arafungura, iyo atafunguye aca akonka. None burya yabuze utwafungura nyene burya ntakonka nubwe mpanumva bavyeyi yavuga ati yaranyonka n'umusonga ugaturikiza bigenda gute wewe? Arunga n'amaboko nyine akababara zikaho nibaza ngo n'umwigizaye kandi atari ubikunde. Nabona nohava nirirwa ndamuriza cyane nkamureka kiyonkera kiteranya. Aronka kiteranya, urabona ko yonka koko agahaga atangora. Aronga mukama bere ntamubumba neza abunga n'ibyariye. Yego. Yego, reka tuganire n'undi mukenyezi nawe ndagaruka hanyuma mu vyeyi mwebwe babitanguye. Tayiteka Jasmine. Ya Jasmine umwana wa afisa meza nga? Afisa meza ne. Ameza ne ntaratangura gufungura? Ndamugaba ibisuguti. Batanguye kumugaburira ibisuguti. Yego, none mbega wewe urabona urafise amaberebere akwiye ku buryo aka kana kawe uvuga uti nokagaburira atabindi bintu ndagahaye? Aronka agakwiza, nawe kwaciye muha ibisuguti hakiri kare? Harivyo ashaka ngiye kurya kacanya kikiyiko. Akacagumarira no konkari gacha bibamo mbwanda muhe bisuguta cano. Yego. Yego Yasmin ati umwana na mugaburira angiye ku isahani yacha yerekana ko nawe afisa kajabagu nkacangira ntireka ndamugaburira ubona natanguye kumuhudusuguti. Utudusuguti ubona ntangwani bibazo kugishura kumutera ku magara ye. Yenze kubera ndabimuhaye ingwino. Tubandanye tuganire n'uyundi muvyeyi nawe nyene afise ikibondo umwana aranywa kiri muto cyane muvyeyi bayitanguye Nize Imana Odira Odi uyu mwana wafise amezi angahe Amezi 10 amezi 10 arafungura canka ronka gusa Arafungura kongera ko Iyo arimo aronka twamwe turaganira no Yosefina ngaha ati ewe gaye aronka akonka nkumva koko kabisa yarakeneye kuzurizwa n'udufungurwa wewe ubona ko iyo yonse ibyo akeneye abironka gahaga Oya ntahaga kubera yuko bitarabikwiye None iyo yonse ukavuga ati ntiba bikwiye konka gusa bica bigenda gute ucumugaburira iki Iyo haba hariho nkifu y'ubugari ndashobora kumugirira akajya hanyuma rero agaheza akazaronka buke buke yego ati nkifu ifu yihe y'umwumbati y'ibigori canke y'isoya y'umwumbati naho nyine simisi yose nta bindi bifungurwa tuba twashoboye kuronka ego dira uravuze nyine ati bifungurwa tuba twashoboye kuronka mbega ni usina nakubajije uba ku mutumba yo mba ku mutumba wa Gitongwe Gitongwe haraciye uruzuba n'imvura iracamo mbega nyine muraronka utwo mufungura kugira ngo n'abana bashobore kuca baronka na ya maberebe kuvana yuko nyine uruzuba rwake nta bintu bashobora kuronka bafungura kuko no kwirirwa ubusa hari gihe birirwa ubusa badutomboje naho bakaturonka sasi ita mwijoro naho baca baryama none mbega urumva uru muvyeyi atafunga utafunguye bikwiye uruheze ukabona amaberebere yo kugaburira umwana wawe aronka ariko ntasangaye ukanye usanga atayariye Ari kibazo nyando babaze ari utuntu kuna gusanga abavyeyi bakenera kugira ngo nyene kubana batanguye gufungura imfungurwa nyene zibereye abana utuboga utwamwa Yosefina ntagarutse utwo tuntu uyu mwana wawe ntatwaronka aya ntatwakonze kuronka tenda muho twombonye twose bera ntatwe nokwigondera kuronka Ireka ngaruke kwa Odira mbega Odira uyu mwana wawe araronka ivyamwa araronka imboga aronka amagi n'utundi tumenye twotsa twunganira umwana Oya ikintu aronka ashobora kuronka nkirenga renga Yego naho nyene si misi yose Mbe Odi uyu mwana wawe watangwe kumugaburira kumeza ngaha Meza 5 kubera yararira cyane Chenda mugaburiye nkabona biraheze niho rero nakiye nguma ndamugaburiye Kumutumba wa Cibali ni komine ni ntara ya Muyinga tugendeye urugo rw'umuremesha Kiyago ngo dusanze arimo arategura abandi bavuga ngo gucopora ibifungurwa ndabona ari kumwe n'abana arimo arategura neza ivyo amanwanya bazimana naco Kiyago tuhafa tugirana n'ukuntu bagaburira abana n'umuremesha Kiyago ariko twashaka banze yidondora abumviriza radisanganira Jenny twakabagaburira Trifoz akaba ndi kumutumba kumutumba w'icibari agacimbiri ko mu ruhinga kabagabire trifoza kabagabire bari bambiye ngo nigabire aho hepfo ni vyingaburo mwaravyiga muravyigisha nabandi mbega muri rusangi nagira mbaze muravye mu kumutumba uyu mutumba musa mukurikirana abana baragaburirwa neza nkuko bibere abana barabagaburira turabahimiriza kuza barabagaburira irya migwi itatu y'ifungo yego kugira abana baje baragira amagara meza Ego ndabona baturi kumwe abanabi wawe bo ndabona nyene ko bafungura neza nako no kumwe mama barimo batwenga twenga bega hari abakinyezwa mu turayaga bavuze bati nk'abafisa abana bonka hari utubaganire bafise inzo ya za meza ne abafisa meza 3 abafisa meza 10 bose akavuga ngo bose tubagaburira kumwe ngo turabagaburira ngubugari ngo turabagaburira iki aba bakenyezi muhora mubasigurira ibijanye n'ingene babonse aba bakenyezi turababwira ukuntu bashobora kuzabaragaburira abana muri rya migwe itatu y'imfungu tukabigisha neza n'ukuntu baza barazitegura Rero twumvishije abantu mengo batazi gutandukanya kamaro kama berebere n'ivy'imfungu kwa ngene vyunganiranira ico coco muhora mukibabwira twebwe turababwira yuko burya umwana akivuka ategezwa konka ibere ryonyene gushika ku meza 6 muvangi hanyuma bamaze gushikwiza meza 6 turaheza tukababwira bakakwijja meza 6 tukaca tubabwira yuko boza baramuha zujya ngaburo nyunganira bere ngo ingaburo nyunganira bere nkuta byumva ni nkiki kandi mukenyezi dufate wa hariya hepfi makamba canke hariya mu rutana rimwe arumvirize isanganiro uvuze ati imfungwa nyunganira bere aca yumva Ifunguka nyunganira bere nidujya mfunguro nyene ushobora kugaburira umwana hajya akwijja meza 6 ukamucangira n'izindi mfunguka nyene izindi mfunguka nkeka mutuboga ivyamwa amagi nkeka yego kabaga none kuvuze ukazaramura yiti mfunguka nyunganira bere ngaha aba bakenyezi aha ndabona hagufi ni hagufi mu muji ndabona ni ku gasantre aha bakenyezi bahari ya hirya bose marabona izo mfungugo bazironka bakazi habana ba izo mfungugo bamwe barazironka ariko bamwe bamwe nkiyo uri kurabigisha kugira ababitegere cyane birabagora ukunda gusanga abacu bakubwira ngo mfungugo ngo ntazo turonka babwiye ati umwana nuko mugaburira nkirigi ugasanga ngo amagi ngo tuyabose ngo nukuyashora ngo mu bisanzwe ngo urashora ngo kuba ngo ubwatenye ngo nkifu ukaca rero ushora ayo magi kugira ngo urabe kuntu ngo wokwiza umuryango ariko mugaba naho batabyumva turapfa kuvuga kugira tubahimirize gushika barabyumva bukebu Ikiganiro ni kansonga no kamenya ikiganiro kibaganira kubijanye n'amagara y'abantu uno munsi ibyo konsa abana nivyo twahagaze ko murahejeje kumva Diodorenze Imana mu ntara ya Muyinga ubonaho tugaruke kubahinga muganga Amerine Jimbere yanonosoye ibyo kuvura abana akaba avuga ko ayo maberebere y'umubyeyi ashobora kuboneka y'umubyeyi ashigikiwe neza no muryango wiwe mu kumuronderera ibyo afungura eka mbere umwana ngo yonse neza gushika ku meza 6 atakindi afungura ashobora guca ubwenge gusumba abandi konsa umwana icambere coco nuko ari byo vyiza niko novuga nivyo bibereye ningaburi bibereye nivyo bisanzwe nivyo bidatangaje mu gifaransa tuvuga ko ari naturel nukuvuga ngo igikoko cose chonsa kironsa umwana wacu inka yonsa inka impene yonsa impene urukwavu rukonsa urukwavu umwana w'umuntu ategezwa konka umuntu nyene nukuvuga rero ngo ico nico ca mbere nukuvuga ko ari byo bisanzwe nivyo vyiza hanyuma rero tugiye muturusho nyezina nukuvuga yuko umuvyeyi iyo yibarutse akonsa umwana wiwe kuva umwana akivuka uwo mwana agira amagara meza uwo mwana kuva akivuka yonse aronka abasoda bamukingira indwara zitaringe aronka ya amazi meza arimo isukari atuma yoza urura wa mwana iminota ya mbere ntagumigwe munda kuko yaronse amaberebere ya mama wiwe yategekanijwe kugira ngo yozurura iminota ya mbere kandi yongere amwongerereze abasoda rero umwana yonse ararinda ingwara ntagwaragurika ico ni kintu ca mbere gikomeye izangwara zo kurukoba bita eczema n'izindi ingwara zo mu matwi ingwara zo guhema nabi ingwara zo gucibwamwo ivyo vyose ni ibintu umwana abakingiwe ikindi naco kandi gikomeye nuko mu maberebere harimo duce two dutuma ubwonko bw'umwana bukura neza maze wa mwana akazomenya ubwenge ku rugero rwiza cyane rw'umuntu nyene kuko ndinda kuvuga ko amata y'inka aravyibusha kandi arimo ibitari bike ntawo uvuga ngo nta birimo kandi washaka no gukura umwana arakura ariko akura nabi niko no vuga kenshi si misi yose ariko kenshi kuko ivyo twama tuvuga umuntu afatira ku biharuro kenshi uwo mwana aravyibuha gusumba kwa bamuremure yanywa amata y'inka menshi ica kabiri ntiyoronka twaduce turi mu maberebere nta turi mu mata y'inka no kuvuga ngo bwa bwenge bwiwe ntibuheza ngo butere imbere neza ku rugero yoshitse ko yaba yari yonsa amaberebere no kuvuga ngo inka irafise ahigeza amaberebere yayo murabona ubwenge bw'ingene bungana namwe niko rero vyategekanijwe nico gituma nako ndavuga nti gikoko cyose cyose umwana wacu nico gituma rero atawojaho ngo avuga ati inka ziravyara turashya amata y'inka umwana wanje sinokwirirwa ndaruhanda mwonsa oya ni ngombwa ku mwana yonka amaberebere ya nyina wiwe cane cane amezi atandatu ya mbere kubera yuko ibya bitatu bine by'ubwonko bukura amezi atandatu ya mbere nukuvuga rero ko ari ngombwa ku mwana aheza konka ayo mezi atandatu ya mbere kugira kingirwe izo ngwara kandi aronke n'ubwenge buzomufasha bwiza bukwiye hanyuma ku muvyeyi naho nyene kujya mbere mu kirundi bavuga ati hora nkurinda izuba nawe undindi rungu iyo bariko baronse barahoza umwana bashatse kwerekana ko umwana na nyina ari magiriranire nukuvuga ngo umuvyeyi iyo yibarutse akagira imana ico kibondo kikamera neza kikonka nukuvuga ngo nawe yariko aronse umwana ya nkabuzo ituma amabere beraza nawe iramugirira neza kuko icambere coco nuko bituma urura igitereko gisubira mu kibanza n'ingoga kubera yuko ariko aronsa maze ntagire rwa rudarugarutse rurekera ica kabiri nuko urya muvyeyi nawe acaronka irya prolactine yiganziye umubiri imutuma agira akanyamuneza gutyo bikamukingira kugwara kabonge mu myaka izokurikira mu busaza no mu bindi bihe kuko aba yabayeho neza ikindi naco nuko iyo nkabuzo nyene yiganzira umubiri y'umuvyeyi ariko aronsa neza gutyo inkabuzo zari gutuma twarinda zigaca zihagarara gukora ivyo rero nivyo bavuga ko bifasha mbere wa muvyeyi bikamutuma atagwara kansere y'amabere ntagware kansere y'igitereko nkuko vyobaye nshaka kuvuga neza ko birashika umuntu akavyagwara kansere y'amabere kandi yaronkeje so kuvuga ko ari co conyene ariko ni kimwe mu bituma umuvyeyi atagwara kansere y'amabere iyo yonkeje neza na kansere y'igitereko iyo yonkeje neza kuko aheza gatandukanye ibyara kuko nari naco nyine tukivuge nuko umuvyeyi yari karonsa neza ntaheza ngo acasama iyindi mbanye n'ingoga kubera yuko yankabuzo yukonsa yiganzira umubiri maze ntasame iyindi mbanye n'ingoga ego murakoze mbega umuntu yivuga yuko ari ryari umuntu akwiye gutangura konsa hanyuma bifise inyungu iyi nukuvuga ngo umuvyeyi yibarutse mu gihe yibarutse neza atangora nafise mu minota 30 ya mbere ategezwa gutangura konsa kugira ngo ya nkabuzo ize kare nawe nyina caruhuka burya ca yibagira ni buruhe yagize mu kwibaruka hanyuma na nyamwana nyene aronke ya mazi yoza gwarura kugira ngo ashobore ko kuzobandanya yonka amerewe neza munda atagumiwe mu minota 30 ya mbere ni vyiza ariko niyo umuntu yatevye n'imiburi buri ntarenza amasaha abiri kugira ngo na wa muvyeyi bwa buruhe buhere kuko yaje kwibaruka konsa kubera iyo nkabuzo y'ukonsa naho nyine aca yiyumva neza nasubira kumva bwa buruhe yagira mu kwibaruka umwanya mwiza umuntu yovuga yuko umwana akwiye konka no mwanya ungana gute hanyuma umuntu yomenya gute yuko ikibondo ciwe cha hadze umwanya w'ukonsa mu bisanzwe umwana yari karonka neza bimara iminota 20 ni hagati ya 15 na 30 rero umuvyeyi yonsa neza nukuvuga ngo aratamika neza ibere umwana agafata urugori rw'ibere kose tukabona ko umunwa wefurabe fu warugurura baruguruka no umunwa umwana yuguruye umunwa neza uwo mwana abari karonka neza mu gihe umuvyeyi yumva ko umwana tonka sahagura ariko yonka ashiramwe nguvu kandi akazara ruhuka hagati na hagati uwo mwana yari abari karonka neza kenshi bimara iminota 20 abayihagi icerekana ko ahaze umwana ararekura ibere hanyuma kuva arituriye umube no kuvuga ko uwo mwana arahaze ibyo abikora nko ku munsi nyina we yo bikora nko ku munsi inshuro zinga umwana shonje arasaba imvugo yiwe nukurira cyangwa ukabona ko ari karidoka cyangwa ukabona ko ari kararondera ibere n'umunwa no kuvuga rero ngo umwana ashonje arasaba ntibasonza co kimwe ariko tugereranije ni hagati ya gatandatu ku munsi n'umunani ku munsi niho umwana yonka neza ntiyorenza umunani ku munsi kandi ntiyoja munsi ya gatandatu ku munsi Mbega birashika umuvyeyi akabura amaberebere muri ico gihe byo cakora iki byogenda gute Birashika umuvyeyi agakena amaberebere iyo umuvyeyi yakenya amaberebere ico gukora ca mbere nuko abamwegereye bo mushigikira hatangurira mbere kuri se w'umwana niwe ategezwe kumushigikira akamufasha kugira ngo ashobore ku konsa neza akamuhi vyankenerwa kandi akamushigikira akabona ko ico gikorwa gishigikiwe ntahagarika umutima abamwegereye bose abavyeyi b'umugabo wiwe inshuti byiza nuko bamushigikira muri ico gikorwa c'ukonsa umuvyeyi yashigikiwe kenshi arashobora konsa hanyuma ikindi naco arashobora kutaronka amaberebere kubera atanyoye ibikwiye ko yataronse ica fungura uko ni kwa gushigikirwa guke niko no bivuga ariko rero iyo ibyo byo gufungura nyene nk'ibihagaze ko shaka kuvuga ko umuvyeyi kugira ronka amaberebere ntategezwe gufungura ivya babiri ariko ategezwe kunywa nka babiri kugira ngo ashobore kuronka amaberebere akwiye ni kunywa cane gusumba gufungura byinshi gufungura yo fungura ibikwiye umuga kunywa kanywa byinshi nawe nyene akabona ati sinigera nyoterwa rero gushigikirwa kunywa byinshi kuronka umwanya ta muntu aguhagaze kugakanongo nyaruka ngo hagarika uje gukora ibina biriya kuko ivyo byose iyo bibaye no kuvuga ngo nugushigikoka guke no kuvuga rero ko na leta irinda gushigikira abavyeyi bose kuko nayo nyene iraharonkera karusho mbere kuko iyo umuvyeyi ariko yabavyeyi benshi bonsa nta mahera y'agaciro asohoka kuja kugura amata y'uguhabana ibyo ni ikintu kitari gito hanyuma ndetse n'ibikoresho byo guteka amata ni byo guteka inkongoro n'ibikoresho byinshi bihononekarira ku buryo iyo umuvyeyi yonsa wenyene aragira amagara meza mugabo umuryango nawe ukagira amagara meza niko novuga hanyuma ndetse n'ababanyi na bose n'igihugu kirahungukira ni byiza rero ko umuvyeyi yonsa ashigikirwa kuko bifasha bose iyo bishitse umuvyeyi akaba afise utwakora mbega yokora iki kugira ngo ashobore kumva yuko yonkeje umwana wiwe neza iyo umuvyeyi ategerezwe kuja ku kazi hakiri kare ico yokora nuko yamaberebere yo yakama akayashira mu nkongoro nziza agaheza akayatereka ahantu heza hasukuye ayo maberebere abamufasha bagaheza bakayamuhera umwana mu gihe atari hari nshaka kuvuga ko ayo maberebere amaramara amasaha atandatu atacaraba yateretswe ahasanzwe ariko umuntu ashaka kuyabika kumbure agira afata urugendo afise iminsi nk'itatu yo kwitegura ashobora mu kwitegura agakama ndetse akayashira muri frigo ayo maberebere araheza akamara iminsi itanu atacaraba ariko munyumve neza amaberebere ari muri frigo ntibayakurayo ngo bayahoze hama bayasubizeyo ahaca yononekara uyakuyeyo urayakuyeyo akiriyo agumayo hanyuma umuntu ayakuye akaheza akayasusurutsa buhoro buhoro agashobora kuyaha umwana akayanywa rero nico cyo gukora nugukama ya maberebere niyari hose mbere kugira ngo ntagende niyafashe urugendo atari kumwe n'umwana araheza akabandanya kama amaberebere n'imiburiburi gatatu ku munsi kugira ngo ya maberebere ntagende ndifuza ko abavyeyi b'i Burundi ugwaruka rumenya ko amata y'inka yagenewe inyana zazo ko umuvyeyi yibarutse ategerezwa koza umwana wiwe kuneza yiwe kuneza y'ikibondo ciwe no kuneza y'umuryango nyene nina hano kansonga no kamenya co kuri no musi kirangiriye ndabakengurukiye kuba mwaduteza biri ndakengurukiye nabaterereye mu kiganiro Claire Nkuru nziza mfadikanije na Dieu Donne Nzeyimana tukaba tubikebanuye na ubutaha hari umusongo uri muri iyi nyumbangano uraturitsa mu guturikirije mu rumwe misaya isindawe mu mwanya wo kujya kwipimisha kwa muganga ako kagusonga ntukirengagize kansonga ntukamenya kansonga ntukamenya ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'amagara y'abantu.